amintesc că am fost salahor pe cam toate șantierele. Plus că am făcut combinații mai toate cartierele. Am făcut și imposibilul, am văzut și incredibilul. Am simțit din plin și succesul și penibilul. Dar sper ce n-ar clar, Tudor Gociu temerar. Doar la câteva stații de autobuz din Ferentar. Dar când pe fapte, când pe rime, că sunt în toate. Însă poate încă e bine că n-a lăsat timpul să treacă pe lângă mine. Mă puneam în cap nasol, nasol, zicei că am dat rasol la sol. Dar până nu mă prins matol să nu-mi întinzi alcool. Niciodată nu m-am visat pe podium. În schimb mereu am vrut să vă banu cum sare ca și clorura de sodiu. Dar pot să fac toți banii din lume, să văd tot felul de locuri. Sufletul meu rămâne trist și nu-l mai pot amăgi cu droguri. Refuz ideea de lux material, e anormal. Dar nu-i nimic fenomenal cât timp e un fenomen global, no? Acum și sper ca până la sfârșitul vieții să văd oameni fericiți cu principii și direcții, fără inhibiții și infecții, fără interdicții și injecții. Citește ce au zis înțelepții și rest ia lecții cu mesaj fără conservanți și fără euri, frăție, fără coloranți, antioxidanți, pură eufonie. Totuși mă tem că trebuie să spun stop la euforie, că dacă nu schimbăm nimic ajung să fac eu rău mie. N-am făcut ban-man nici cu brigadă, nici solo, dar știu că tot ceea ce am scris rămâne acolo, odată cu resturile microfonului. Și asta a fost, dar n-am cum să cumpăr de la alții cei al domnului. N-am făcut ban-man nici cu brigadă, nici solo, dar știu că tot ceea ce am scris rămâne acolo, odată cu resturile microfonului. Și asta a fost, dar n-am cum să cumpăr de la alții cei al domnului. 55 într-o familie, la capăt de oraș, într-un cartier cu blocuri în construcții mărginași. Fac primii pași, avut model pe tatăl meu și Dumnezeu era mereu în preajmă. Numai când nu-l vedeam eu, țara Burladului, dealuri, un vechi târg ușor, prădat de turci și de tătari și ars de hund atâtea ori. Dar până am ajuns major, nu mi-am putut închipui că diavolul pervertește copii, fură suflete tinere mii, despoarte familii unite. Să știi că-ți nici de la niște hârtii, droguri, beții, euforii, plăce de moment și alte magii. Dintr-o fată curată faci altă prostituată instant. Oricum e la modă să fii traficant, oricum e exemplu relevant de șocant și ca punct culminant. Sublinia despre viața de puști, de orfelin, am bătut, abuzat, exploatat, agresat pe termen nelimitat, de fapt delimitat de păcat, normal blocat între rău și bine. Când Hristos a zis lăsați copiii să vină la mine. N-am făcut ban-man nici cu brigadă, nici solo, dar știu că tot ceea ce am scris rămâne acolo, odată cu resturile microfonului. Și asta a fost, dar n-am cum să cumpăr de la alții cei al domnului. N-am făcut ban-man nici cu brigadă, nici solo, dar știu că tot ceea ce am scris rămâne acolo, odată cu resturile microfonului. Și asta a fost, dar n-am cum să cumpăr de la alții cei al domnului.